betreft het begin van vrijdag 21 april. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Feyenoord is in de Europa League gestrand in het zicht van de haven. In Rome gingen de Rotterdammers met 4-1 onderuit tegen AS Roma. Feyenoord had de eerste wedstrijd in de kwartfinale thuis met 1-0 gewonnen en leek in Rome lange tijd stand te houden, maar in de verlenging ging het alsnog mis. AZ bereikte wel de halve finales in de Conference League na strafschoppen. De Alkmaarders maakten thuis de 2-0 nederlaag van vorige week tegen Anderlecht goed, waarna strafschoppen de beslissing moesten geven. Verder werd Manchester United uitgeschakeld in de Europa League door een 3-0 nederlaag in en tegen Sevilla. De ploeg van Erik ten Hag had vorige week thuis 2-2 gelijk gespeeld. Opnieuw vertrekt een CDA'er uit de Tweede Kamer. Jaco Geurts vertrekt naar Maasdriel, waar hij waarnemend burgemeester wordt. Geurts zat 10 jaar in de Kamer en hield zich vooral bezig met woningbouw. Eerder deze week kondigde CDA-kamerlid Agnes Mulder al aan dat ze een nieuwe baan heeft. Eerder verlieten Harry van der Molen en Raymond Knops al tussentijds de fractie. Bij de laatste verkiezingen kreeg het CDA 15 zetels. Dat zijn er nu 14 omdat Pieter Omtzigt zich heeft afgescheiden. Acteur Alec Baldwin wordt niet vervolgd voor het doodschieten van een cameravrouw. Hij was aangeklaagd voor dood door schuld, maar zijn zaak is nu geseponeerd. Baldwin gebruikte bij de opnames van de film Rust een pistool waarvan hij naar eigen zeggen niet wist dat het geladen was. Hij had begrepen dat het pistool veilig was voor gebruik. Toch schoot hij per ongeluk de cameravrouw dood. Er loopt nog wel een zaak tegen de vrouw die op de filmset toezicht hield op de wapens. Het weer. Vannacht hier en daar een bui, minimaal rond 7 graden. Daarna op veel plaatsen een grijze dag, maar in het noorden en uiterste zuiden ook periode met zon. Daar kan het 18 graden worden. In het midden valt regen, vooral 's middags. Daar is het dan 12 of 13 graden. Het weekend verloopt wisselvallig. Zaterdag kan het lokaal 20 graden worden. Zondag is het een stuk koeler. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Soms voelt het alsof alle ongelukkige mensen die ik tegenkom aan mijn hart hangen. Ik heb een zwaar hart. Dit schrijft mijn gast van vannacht in haar nieuwste boek. Een boek waarin ze de lezer veel laat zien van dat hart van haar. Sunny Bergman zit hier naast me. Documentairemaker is ze. Pardon. Regisseur en schrijver. Ze deed een studie filosofie en politicologie aan de University of York en ging daarna een paar jaar aan de slag als actrice. Tot ze overstapte naar het documentaire maken. Beperkt houdbaar kennen we van haar. Sunny Side of Sex, Sletvrees en Wit is ook een kleur. Die laatste twee zijn tevens de titels van boeken die ze schreef. Ze won een Beeld en Geluid Award, kreeg een eervolle vermelding bij de Nipkow Schijf en ze ontving de Dick Scherpenzeelprijs. En nu is er een nieuw boek. Mijn Nazi-opa heet het. En mijn gast probeert hierin het verleden van een grootvader die ze nooit gekend heeft uit te pluizen. Een Duitse burgemeester die een kind verwekte bij haar oma en er vervolgens niet naar omkeek. Ze noemt het boek op het omslag een persoonlijk onderzoek naar intergenerationeel trauma. En persoonlijk is het. Mijn gast laat haar zware hart zien. Dat hart waar alle ongelukkige mensen die ze tegenkomt aan hangen. En ze toont hoe het leven is, met een hart als een sleeptouw. Sunny Bergman is geboren in 1972. Welkom, fijn dat je er bent. Dank je. Wanneer hoorde jij voor het eerst het verhaal over je opa? Ik moet nog eventjes, blijf nog even hangen bij dat zware hart. Dat klinkt ook best wel heftig. Het is niet altijd heel zwaar hoor. Kan ook heel vrolijk zijn. Wanneer ik voor het eerst daarover hoorde, dat kan ik me dus niet meer herinneren. En mijn vader weet het ook niet meer. Want het gegeven was er altijd in mijn herinnering. Dus er was een opa die ontbrak. Ja. En dat was een Duitser. Ja. En dat was een nazi-burgemeester. Dat was wat we te horen kregen. En hij had mijn oma verkracht. Ja, ik denk niet dat mijn vader dat mij vertelde toen ik 5 was. Nee. Maar op een gegeven moment wist ik het wel. En ik weet wel, ja, zo rond dat ik 30 was, dus al 20 jaar geleden, dat wij daarover gefantaseerd hebben van zullen we daar een keer een documentaire over maken samen. Dat ik dan met mijn vader een roadmovie zou gaan maken. Maar toen heeft mijn stiefmoeder, zijn vrouw Verena, die zei van ja, ik had ook nog een halfbroertje en een halfzusje van mijn vader dus en Verena. Die zei van ja, die zitten nog op school en daar kunnen ze misschien gepest mee worden. Dus, en ook mijn oma leefde toen nog en het was voor haar nogal beladen. Snapte je dat? Ja, dat snapte ik wel. Ja. En toen werd je vader ziek? Ja, zo'n 6 jaar geleden werd mijn vader eigenlijk op onverklaarbare wijze... Hij verloor eerst een beetje zijn evenwicht en toen verloor hij ineens alle kracht in zijn benen. En allerlei medische onderzoeken, maar niks heeft kunnen aantonen wat het was. Maar het was, nou ja, hij was verlamd vanaf zijn middel op een gegeven moment, na een paar maanden. En ja, die rolstoel komt hij nooit meer uit. Dat hebben we nu ondertussen wel geaccepteerd. Maar ja, het enige wat ze konden vinden was een ernstig vitamine B12 tekort. En toen kreeg hij elke week 2 spuiten daarvan, maar het heeft niks geholpen. Alsof het al te laat was. Ja, nou ja, we weten het niet gewoon. Het is gewoon echt een mysterie. Maar dat was ook wel... Ja, hij eet heel slecht al zijn hele leven. En hij lust niet zoveel, hè? Nee, hij lust niks. Het enige... Hij was van de week mee naar Galit en Sophie. Ik zei, wil je mee eten van tevoren? Zei hij, ja, alleen als ze kaas fondue hebben. Ik zei, ik denk niet dat is het enige wat hij lekker vindt. Maar jij bakt op een gegeven moment in het boek... vertel je dat je een eitje voor hem bakt. En wil je eigenlijk niks bij. Nee. Je probeert champignons te sluiten en een uitje. Nee. En dan doe je stiekem oregano. Maar eigenlijk vind je dat al een heel groot risico. Heel gewaagd, ja. Nee, want hij is echt als een 3-jarige peuter. Een zit hij zo zijn eten heen en weer te schuiven. Maar heeft dus ook volgens hem en volgens mij ook zijn oorsprong in zijn jeugd. Want hij, nadat zijn moeder terugkwam uit Duitsland, dus met een, zoals dat toen heet, een bastaardkind, ging zij trouwen. Na een half jaar ontmoette zijn man en ging zij trouwen. En is hij achtergebleven bij zijn grote ouders, want hij mocht niet mee. En die opa vond hij heel erg lief, die hem opvoedde. Maar zijn oma, daar had hij een hekel aan en die kon niet koken. En die dwong hem te eten. Dus daar is zijn weerzin tegen eten ontstaan. En dus misschien ook wel zijn vitamine B12 tekort en zijn ziekte. En alles wat daarna kwam, ja. Kreeg je haast toen hij in een rolstoel belandde? Dat je denkt, nee, als ik er nog wat mee wil, dan moet het nu? Nou... Niet zozeer haast, want ik had niet het. Ik bedoel, ik heb die voor hetzelfde geld. Nou, leeft hij nog 15 jaar, dus het is niet. Zijn situatie is vrij stabiel. Maar het is wel natuurlijk een besef van zijn sterfelijkheid. Hij was wel in één keer veranderd, want daarvoor. Hij vond het heel leuk om mijn chauffeur te zijn. Dus soms moest ik wel eens ergens een lezing geven of zo in Eindhoven. En dan zei hij, nou, ik rij je wel. En dus hij was nog heel fysiek aanwezig, kwam vaak langs en deed kleine hand- en spandiensten voor zijn kinderen. En ineens was hij natuurlijk hulpbehoevend. En dan wordt iemand wel bejaard. Ja. Ja, en dan zie je dat opeens. Ja, en we moesten ook voor hem zorgen. Dus gelukkig heeft hij een hele lieve vrouw die de zorg voor hem op zich neemt. En nou, ik vind thuiszorg ook best wel heel goed geregeld in Amsterdam. Maar als hij op vakantie gaat, dan logeren wij daar. En dan, in het begin moesten we ook echt zijn billen afvegen. Al dat soort dingen, dat is best confronterend. Omdat... Ja, was dat moeilijk? Ja. Voor wie was dat het moeilijkst? Ik denk eerder voor zijn kinderen. Ja, mijn vader is niet zo. Lijkt zich eigenlijk nooit ergens voor te schamen. Dus voor ons, ja, het is wel even een barrière overstappen. Ja, om je vaders billen af te vegen. Vooral als hij vindt dat je niet zoveel wc-papier moet gebruiken. We blijven zuinig. Ja. Dus wat ik wel gewoon merkte tijdens het mantelzorgen was dat mijn vader op het moment dat je de deur niet meer uit kan, wordt alles in je huishoudelijke leven heel belangrijk. Dat werd het voor hem, dat het zo ging zoals hij het gewend was. Ja, dus toen jij op een gegeven moment het verkeerde brood haalde, was het huis te klein. Ja, nou ja, toen zei hij, ja, want hij zal nooit gaan schreeuwen en tieren, maar hij zei gewoon, ik begrijp niet hoe je dat hebt kunnen doen. Of hij zei zoiets van, ik hou van je, maar kan het niet begrijpen. En ik dacht echt, nu heb ik, komt het heel iets heel ergs wat ik heb gedaan. Dan zei hij, je hebt bij de verkeerde bakker brood gehaald. Ik zei, maar dit is biologisch. Maar nee, het was bij de verkeerde bakker gehaald. Ja. Wat zei hij toen je vertelde van je plan om te gaan schrijven? Ja, prima. Ja, hij is heel droog. Dus hij zei, kijk. Mijn vader, ik heb hem wel vaker in mijn films geïnterviewd. En hij is wat dat betreft, ik zeg wel eens voor de grap van hij is mijn muze. Omdat normaal altijd mannen over jonge vrouwen, zeg maar, een beetje soort, een beetje creepy altijd klinkt dat. Maar, oh, wat een inspiratie. Ja, maar mijn vader, vindt dat heel erg leuk als ik hem interview. Hij houdt ook wel van die aandacht. En ik weet nog wel dat ik een keer een documentaire had gemaakt over hem. Volgens mij was dat een documentaire over racisme, waarin hij zat. En toen keken we dat in een hele grote zaal. Toen moest iedereen de hele tijd heel erg lachen om hem. Dus toen zei hij daarna, misschien krijg ik wel een talkshow of zo. Ja, hij vindt dat fijn. Dus ik dacht ook wel, ik doe hem er een plezier mee. Ik bedoel, het is een gezamenlijk project. Mm-hmm. En hij vindt het gewoon leuk om over vroeger te vertellen. En je had een foto van je opa. Ja. Hoe zag hij eruit? Mijn vader had die foto gevonden. Want hij was één keer met zijn vrouw al naar het geboortestadje gegaan. Waar hij verwekt was. Dus zij hadden die foto gevonden. En het is een beetje een strenge man, vind ik. Dunne lippen. Alleen zijn ogen lijken een beetje op die van mijn vader. En ook die op die van mij. Maar voor de rest zie ik weinig gelijkenissen. Mijn vader en ik ook hebben best wel een rond gezicht. Een wipneus. En deze man was strak. Ja. Ik denk wel dat hij klein was. Ik weet niet waarom ik dat denk, maar we zijn allemaal heel klein. Ik denk dat dat bij hem vandaan komt. Ja. En je vertelde net al even, hij heeft jouw oma verkracht. Ja. Ja. Je vindt op een gegeven moment, of je vader vindt een bandopname, dat hij heeft een poging gedaan zijn moeder te interviewen hierover. Ja. En zij zegt over de verkrachting, ik zei nog tegen Stender, zo heette hij, ja, dat wil ik niet. Nou, dit en dat. Maar hij zei dat die vorige dienstmeid het altijd wel goed vond. Ja. En dit en dat is dan de verkrachting. Ja. En daarna zei ze ook, toen heeft hij me aangerand. Dus ze noemt het ook nog wat eufemistisch, een aanranding. Van aanranding komen geen kinderen. Nee. Dus en wat ik wel interessant vond, want ik was natuurlijk op allerlei manieren, nou ja, daarmee bezig, met mensen daarover aan het praten. En er waren nogal wat mensen, of nou een paar eigenlijk mannen, die zeiden van, weet je wel zeker dat het een verkrachting was? En dat vond ik interessant, omdat dat het dan mannen waren die daar vraagtekens bij zetten. Dat bracht jou wel aan twijfelen. Ja, nou ja, in hoeverre kan je zoiets zeker weten? Kijk, ik heb een boek gelezen wat ik heel mooi vond. Dat heette Een vrouw uit Berlijn. En dat ging over een vrouw die aan het eind van de Tweede Wereldoorlog, wanneer de Russische soldaten komen, zichzelf eigenlijk staande houdt door een seksuele diensten te verlenen aan een hoogstaande legerofficier. Russische legerofficier. Ja, zodat ze niet door elk willekeurige soldaat verkracht wordt. Ja. Een soort bescherming. Ja, dus ik dacht wel van, ja, misschien heeft ze het toegestaan, tussen aanhalingstekens, om toch een bepaalde vorm van veiligheid bescherming te genieten. Maar ja, in zo'n situatie is het natuurlijk ook zo van, ja, is het dan geen verkrachting? Ik bedoel, als het onder dwang gebeurt. Misschien moeten we dat nog even vertellen. Ja. Zij was zijn dienstmeid. Ja. Jouw oma ging in de Tweede Wereldoorlog in Duitsland werken. Ja. Ook natuurlijk iets waar je wel je vraagtekens bij kan zetten. Ja. Waarom deed ze dat? Weet je dat? Nou, er zit een voorgeschiedenis aan vast. Kijk, zij woonde in Twente. Ze komt uit een heel arm arbeidersgezin. Mijn vader ook. Mijn vader is in de fabriek gaan werken toen hij 14 was. Hij verdiende €2,50 per week. Dus mijn oma was gewoon op zoek naar werk. Zij is toen vlak over de grens in Duitsland gaan werken tijdens de Tweede Wereldoorlog. Omdat haar zus had gezegd, nou, hier is wel werk. Dus zij is daar gaan werken en voor Twentenaren is dat natuurlijk dan wat normaler, want het waren gewoon hun buren. Zij is daar toen verliefd geworden op een Duitse man. Daar zwanger van geworden. Die man is overleden. Hij was dakdekker, zegt zij. Willy heette die. En daar, zij was dus zwanger. En haar grote liefde, want dat was haar grote liefde, was net overleden. Vervolgens wist ze natuurlijk niet wat ze moest doen. Is zij terechtgekomen in Amsterdam. Daar was door de bezetters, was daar een kliniek voor vrouwen, een Arische bevallingskliniek. Dus dan kon je daar bevallen. Voor Nederlandse meisjes voor die Nederlandse in verwachting meisjes waren van een Duitser. Ja. En dus Dan kreeg je geloof ik ook een onderhoudsuitkering. Er werd wel redelijk voor je gezorgd. Dus zij ging daarheen. Maar in ruil daarvoor moest je je baby afstaan. En werd die bij een goede Arische familie zogenaamd dan geplaatst. En daar is zij geloof ik in contact gekomen met een vrouw die haar aan dat baantje heeft geholpen in Duitsland. Bij de burgemeester. Bij de burgemeester, ja. Dus zij heeft niet één, maar twee kinderen van een Duitser gekregen in de oorlog. Wat natuurlijk, ja, niet... Ja, wat heel beladen was in die tijd. Ja, want zij komt 1,5 jaar na de oorlog terug in Nederland. Ja. Met open armen ontvangen, of niet? Daar weten we niet zoveel van af. Want haar grootouders leven natuurlijk niet meer. Of mijn vaders grootouders. Maar zij kon wel terecht bij haar ouders. En volgens mij heeft zij niet de behandeling gehad die andere vrouwen hadden die een relatie met een Duitser hebben gehad. Dus ik heb geen verhalen kunnen... Van kaalscheren en mofvoer genoemd worden. Maar ik kan me wel voorstellen dat het niet... dat ze niet populair was met een kind van een Duitser in die tijd. En dan laat ze jouw vader achter bij jouw grootouders. Bij mijn overgrootouders. Oh ja, natuurlijk, jouw overgrootouders. Want de man waar ze een relatie mee kreeg, die wilde jouw vader niet? Nee, dat heeft mijn vader altijd gedacht. En hij zegt wel dat hij door deze zoektocht daar ietsje genuanceerder over is gaan denken. Want we zijn op een gegeven moment ook met zijn zus gaan praten. En die zei, nee, maar het was meer praktisch. Er was toen geen woonruimte, ze hadden geen plek. Dus daarom ben jij achtergebleven bij jouw opa en oma. Maar ja, zijn moeder is daarna ook nooit meer langsgekomen. Dus hij heeft haar heel weinig gezien. Maakt het voor jouw vader uit dat het verhaal, dat hij niet... gedumpt is bij zijn grootouders omdat zijn stiefvader dat wilde? Maar dat het uit praktische, we hebben geen ruimte, het moet maar even zo was? Ja, ik weet niet zeker of zou ik hem moeten vragen. Maar ik heb het idee, daar heb ik het ook wel met hem over gehad, van hij is nooit boos op zijn moeder geweest. En dat heeft mij wel verbaasd. Want als je zelf kinderen hebt, dan kan je wel denken van, hoe kan je in hemelsnaam een kind achterlaten? Aan de andere kant... Ja, ik weet ook niet hoe de situatie voor haar was toen. Ze was straatarm. Welke overlevingskansen had zij? En zij schatte misschien in van, god, is de enige man die mij nog wil hebben. Dus, maar mijn vader, die heeft altijd zoiets gehad van, ik begreep mijn moeder wel. Zonder mij kon ze een nieuwe toekomst opbouwen. Dus hij is, heel rationeel. Ja. Nou ja, stoïcijns eigenlijk. Maar dat is sowieso zijn karakter wel. Ben jij boos op je oma geweest? Nee. Nee, ik denk dat ik... Als ik haar nu... Nee. Ze was gewoon zo'n hele lieve oma. En ik heb vooral meer ontzag voor haar gekregen van, goh, wat heeft ze allemaal moeten doorstaan? Op zo'n jonge leeftijd ook. En tijdens een oorlog. Ja, want ze was 23 toen ze bij die burgemeester ging werken. Ja. Dus dat is gewoon nog piepjong. En toen had ze al net een baby moeten afstaan. Dus dat is gewoon verschrikkelijk. Ja. Dus ik ben niet boos op haar geweest. Je bent naar Duitsland gegaan. Ja. Hoe was dat? Nou, ik vond dat wel bijzonder. Ik ging bijvoorbeeld naar het gemeentehuis. En dat was het voormalige burgemeestershuis, waar mijn vader dus verwekt is. Dus dan zag ik mijn oma wel. Ja, om de een of andere reden zag ik haar meubelstoffen en de vloer dweilen, zulke dingen. Was het mooi? Nou, het was helemaal verbouwd nu. Dus het was niks meer van te herkennen. Dus het was gewoon een heel strak, grijs-witte gemeentehuis. Maar ik vond het wel bijzonder. Het was wel alsof dat verleden meer ging leven. En ook de lange schaduwen van het verleden. Want op een gegeven moment... ik was daarheen met een vriendin die goed Duits kan. En op een gegeven moment ontmoeten we ook mensen die nogal antisemitisch zich uitlaten. En zij is zelf Joods, dus ze werd daar heel ongemakkelijk van. Nou, ik ook. En... Ja, je merkt wel van, god, dat is nog heel erg levendig nu. En we zagen ook, er waren van... Jij was erg, Hollands direct zou ik het noemen. Maar dat is sowieso een beetje mijn probleem. Maar vragen waar mensen van schrikken. Ja. Of vertellen van, volgens mij, ik weet niet of je letterlijk gezegd hebt, ik heb een nazi-opa. Soms heb ik dat wel gezegd. En toen zei die vriendin van mij ook, want zij heeft heel lang in Duitsland gewoond, van dat kan je niet zomaar zeggen hier. Dat is veel te direct, inderdaad. Maar ja, dat is een beetje mijn aandoening. Mijn vrienden vinden me zo, zeggen dat ik verbaal incontinent ben soms. Het komt er gewoon uit zoals zoals het in je hoofd zit. Ja, en dan pas later denk ik nou van, oh, wat heb ik gezegd? En dat heb ik ook een beetje met dit boek. Dat ik dan denk, oh, nu kunnen mensen het ook lezen, alles wat ik over mijn diepste zielen roerzelen, ja. Wat denk je dat je opa was voor man? Nou, ik heb uiteindelijk één persoon kunnen spreken die hem gekend heeft. En die zei hij was zakelijk, autoritair, weinig flexibel, vastomlijnd, intelligent. Ja, dus daardoor kreeg ik wel een idee van zijn karakter. En hij was al ver voor de oorlog lid geworden van de NSDAP. Dus hij geloofde ook wel echt in de nazi-filosofie. Dus ja, hij dehumaniseerde een hele groep, hele groepen mensen en willens en wetens. Dus nou, niet echt een hele prettige man. En het feit ook dat hij mijn oma dwong tot seks spreekt ook niet voor hem. Nee, van alle kanten heb ik weinig, hoe noem je dat? Gevonden waardoor ik hem zeg maar ook leuk zou kunnen gaan vinden of sympathiek. Van, hij was misschien wel een lieve opa geweest. Ja, nee, dat is niet. Die verhalen heb ik niet gehoord. Maar de vraag of hij een slecht mens is of is geworden, die was wel belangrijk voor je. Nou, het is een breder. Ik vind dat sowieso een interessante vraag. Van hoe komen mensen tot dat soort daden? En het is ook misschien met terugwerkende kracht makkelijk om daarover te oordelen. We weten zelf ook niet hoe we zouden handelen tijdens een oorlog. Wat je zou doen om misschien je naast te beschermen. En voor ons, voor mijn vader en mij, was het natuurlijk wel interessant. Van ja, we hebben gewoon een groot deel van zijn genen. Van zouden we daar iets van geërfd hebben? Maar goed, ja, ik zie niks van Heinrich Stenner in mijn vader. Helemaal niks. Nee. Maar zou jij een fascist kunnen zijn? Ik heb. Toen ik het boek aan het schrijven was, was ik dat een beetje aan het researchen. En toen was er zo'n online test dat je een vraag kon invullen van discover your inner fascist of zo. Toen scoorde ik daar heel laag op. Maar dat kwam omdat het heel veel vragen gingen over autoriteit en law and order. En daar ben ik sowieso niet zo van. Dus, maar ja. En jouw opa heeft waarschijnlijk een Pruisische opvoeding gehad. Ja. Dus daar was law and order. Ja, waarschijnlijk harde hand. Ja, ja. Nee, dus dat is heel totaal tegenovergestelde van de opvoeding van wat die ik heb gehad. Maar of ik een fascist zou kunnen zijn? Ja, ik heb wel soms dingen bij mezelf gezien die ik minder mooi vind. Dat ik laf ben of dat ik ook wegkijk bij onrecht. Ik bedoel, het is niet alsof ik de hele dag zeg maar het juiste doe. Of dat je egoïstisch bent. Dat soort, ik bedoel, ik denk dat we een illusie, dat het een illusie is dat het slecht niet in ons schuilt. Maar het hangt van de omstandigheden af of het eruit komt. Ja. Ja, en in hoeverre je gebrainwashed wordt ook. Ik bedoel, kijk, veel van mijn onderzoek, bijvoorbeeld naar aanleiding van het antiracismewerk, wat ik doe, gaat ook over in hoeverre onze eigen geest geïndoctrineerd is om te denken wit is goed, zwart is slecht. En er zijn allerlei testen die je kan doen. En daaruit blijkt dat de meeste mensen zo gesocialiseerd zijn. Gewoon door alle beeldvorming en alle verhalen waarmee we opgroeien. En ook door de manier waarop de samenleving is ingericht. Waarbij degene in machtige posities toch van een bepaalde kleur en vaak ook gender zijn. Dus die... Ja, ik las bijvoorbeeld dat je schreef een onderzoek over positieve woorden koppelen aan witte gezichten... Ja. En positieve woorden koppelen aan zwarte gezichten. Ja. En bij dat laatste hebben we aanmerkelijk meer tijd nodig. Ja. Was ja, dat het? Ja, ja, dat is een onderzoek van de University of Harvard. Dat heet de Implicit Association Test. En die kan je gewoon zelf doen. Je kan hem ook niet alleen op huidskleur, maar ook op gender. Zelfs over hoe je denkt over dikke mensen. En hoe je denkt over... Nou ja, van alles over homoseksualiteit. Dan kan je jezelf dus testen. En dan, want als je zeg maar op een bewuste manier vragen beantwoordt, dan geef je sociaal wenselijke antwoorden. Maar dit test eigenlijk je onderbewuste. Dus het verschil in reactievermogen. Wat het je kost tussen het koppelen van die woorden aan bepaalde gezichten. Dus, en daaruit blijkt dat de meeste mensen meer positieve associaties hebben bij witte gezichten. Ook zwarte mensen. En dat komt natuurlijk door de beeldvorming waarmee we opgevoed worden. Ja, en in Nazi-Duitsland was er qua beeldvorming natuurlijk enorm veel aan de hand. Ja, dat is gewoon natuurlijk een consequent proces geweest van dehumaniseren van een bepaalde groep. Dat is gewoon levensgevaarlijk, blijkt telkens weer in de geschiedenis. Ja. Dat werkt. Je kan mensen programmeren om andere mensen niet meer als mensen te zien. En ik vind dat we dat nu ook zien. Ja. Want op het moment bijvoorbeeld, wat een van de dingen die me echt heel erg gechoqueerd hebben, is dat organisaties die op de Middellandse Zee vluchtelingen proberen te redden, dat die strafbaar gesteld worden. Nou ja, dan denk ik van, hebben we niks geleerd van de jaren 30? Want je kan... Dat zijn helden, dat zijn mensen die mensen redden uit de zee. Maar niet alle mensen mogen gered worden. Nee. Ik kan me herinneren dat heel lang geleden een collega van mij een politici interviewde. En zij hebben ongedocumenteerde, ook hij zei illegale, want dat is de term die natuurlijk gebruikt wordt. Maar die is niet een term die ik zelf zou gebruiken. Maar hebben illegale ook mensenrechten? En toen zei die politicus... Ja, dat weet ik niet. Moet ik even nazoeken in de jurisprudentie. En toen dacht ik, hoor je wat je zelf zegt? En denk je, dat hoort zo iemand? Nou, blijkbaar zelfs... niet, want anders zou hij het niet zeggen. En dat is bijvoorbeeld één... Nou, ik ben daar de laatste paar jaar ook wel mee bezig. De positie van de ongedocumenteerden. Tijdens de coronacrisis allemaal massaal van hun onderbetaalde baantjes ontslagen. Zitten in hele dure, vaak dure onderhuursituaties. Gezinnen die op straat komen. En die hebben... niet eens recht om naar de reguliere voedselbank te gaan. Want daar heb je ook gewoon een verblijfsvergunning voor nodig. Dus ik zie dat we nu in Nederland ook gewoon hele groepen... geen mensenrechten toekennen. Nee, ze daarmee vreselijk tekort doen. Ja. Ja, en dus, sterker nog, er zijn kinderen die hier geboren worden... en nooit een status krijgen of niet recht hebben op het Nederlanderschap. En dan op het moment dat ze 18 worden, verliezen ze alle rechten. Want kinderen krijgen nog wel recht op onderwijs en recht op zorg. Maar op het moment dat ze 18 worden, horen ze nergens meer thuis. Dan laten we ze vallen. Ja. Nog heel even terug naar jouw opa. Mm-hmm. Je hebt echt van alles gedaan om meer over hem te weten te komen. Ja. Brief op zijn graf gelegd, ook DNA-onderzoek gedaan... zodat je in een DNA-databank terechtkwam. Het levert verdomd weinig op. Ja. Je verwacht toch ergens als je aan zo'n boek begint... Ook, misschien is dit ook wel een hele grote spoiler... Ja. Maar het gaat natuurlijk over veel meer dan alleen deze zoektocht. Het levert wel iets op, maar... Ik verwacht er natuurlijk wel een spoorloos afloop... met een verloren neef die dolgelukkig is met je vader. Ja, ik heb wel één familielid kunnen vinden... maar die had ook niet zoveel te melden. Had je dat verwacht? Ik had wel gehoopt op iets meer resultaat. Het is misschien ook mijn... toch gebrekkige Duits wat mij per parten speelde. Ik heb wel echt wel mijn best gedaan in de archieven. Maar mijn oma heeft ook de papieren verbrand... vertelt ze in die geluidsopname die mijn vader gedaan heeft. Tijdens het interview. Ja, op het moment dat de geallieerden voor de deur staan... moet zij alles verbranden. Ja, ja. Dus wat er in de oorlog precies is gebeurd... daar konden we niks over vinden. Ik heb ook wel zijn graf gevonden. Daar zijn we ook heen gegaan. Ja, daar... Denk je dat hij foute dingen heeft gedaan? Natuurlijk, hij was een jazeker, een nazi en een burgemeester in oorlogstijd. Ja. Nou, sterker nog, hij was aangesteld in 1938... omdat zijn voorganger niet hard genoeg was voor de Joodse bevolking. Dus ja, dat zegt wel wat. En de de stukken die ik wel heb gevonden, die mijn oma niet verbrand heeft. Dat was dus tot 1940. Daaruit blijkt bijvoorbeeld ten tijde van de Kristallnacht dat hij weggekeken heeft, de Joodse bevolking van Rade daarvoor verantwoordelijkheid heeft gesteld en heeft gedwongen om de synagoge te verkopen en heeft daar een parkeerplaats gemaakt, dus laten bouwen. Dus hij, ja, het was allemaal in lijn van het nazi-beleid. Dus ja, van de zo'n 60 Joodse families die in zijn stadje woonden, waren in 1942 geen één meer over. Dus ja, hij heeft zeker bijgedragen aan de deportaties. En hoe vind je dat? Ja. Kijk, het heeft natuurlijk helemaal niks met jou te maken. Nee, ja, ik vind ja erg. Maar ja, die hele geschiedenis is natuurlijk verschrikkelijk. En heel vreemd dat ik daaraan gerelateerd ben. En aan de andere kant ben ik er niet verantwoordelijk voor. Ik bedoel, ja. Kijk, stel dat hij mij nou op magische wijze een gigantische erfenis zou hebben achtergelaten. Ja, dan zou ik wel denken, ik moet dat goed besteden. Ja, aan een of andere stichting die strijd tegen antisemitisme schenken of zo. Maar we hebben er niks. Nee, we hebben, sterker nog, mijn vader was slachtoffer van zijn daden. Ja. Mijn vader zei ook laatst van, ben je boos op hem? Hij zei, ja, natuurlijk, maar aan de andere kant, als hij niet had gedaan wat hij had gedaan, was ik er niet geweest. Dat is natuurlijk ook het vreemde. Ja, en de dochter van wie die houdt was er dan niet geweest. Ja. Enzovoort en ja. Zo verder. Ja, en zijn kleinkinderen. Ja. Ik ga even voor de luisteraars die pas later bij ons zijn gekomen melden dat ik vannacht in gesprek ben met Sunny Bergman, prijswinnend documentairemaker, regisseur en schrijver. Ze maakte Beperk Houdbaar en Sunny Side of Sex, Sletvrees, Wit is ook een kleur. En vannacht praten we over haar nieuwste boek, Mijn Nazi-opa. Een persoonlijk onderzoek naar intergenerationeel trauma, waarin ze in het verleden van haar opa uitpluist, een Duitse burgemeester die een kind verwekte bij haar oma. Ja, een zoektocht naar intergenerationeel trauma. Merkte jij als kind iets van het... Nou ja, nee, laat ik het zo zeggen. Had jouw vader een trauma? Ja, dat op het risico om hem te gaan psychologiseren, wat ik natuurlijk wel doe. Maar ik denk, ja, onomstotelijk. Ik bedoel, een van de ergste dingen die je als kind mee kan maken is gescheiden worden van je moeder op zeer jonge leeftijd. En dat is bij hem gebeurd. En er zijn ook allerlei onderzoeken waaruit blijkt dat kinderen die geboren worden uit een verkrachting, extra veel. Die moeders hebben natuurlijk heel veel stress, vinden het misschien moeilijker om te houden van het kind. Dus ja, tijdens de zwangerschap al is er dan te veel, volgens mij heet het cortisol of zo, in het lichaam, waardoor. Stresshormonen. Ja, stresshormonen, waardoor die foetus dat voelt. Dus ja, ik denk wel dat mijn vader getraumatiseerd is. En heb jij daar iets van gemerkt? Nou. Door dit ook pas achteraf. Ja, door dit onderzoek heb ik dat natuurlijk analytisch op een plek kunnen geven. Maar ik denk wel dat ik als jong kind, en zelfs al toen ik net geboren was, gevoeld heb bij mijn vader dat er een verdriet zat. En op een gegeven moment in het boek proberen we ook een voorouderritueel te doen, samen, mijn vader en ik. En dat was mij opgedragen, want ja. Nou ja, jij zegt. Misschien moeten we dit even uitleggen. Ja, precies. Nee, want jij zei van ja, je vindt bar weinig uit over je opa. Nou, ik begrijp wat je bedoelt. Ik ga niet prat op mijn archiefjournalistieke vaardigheden. Maar ik heb wel wat uitgevonden. Maar het tweede deel van het boek gaat veel meer. Eigenlijk wordt meer een innerlijke reis. En gaat ook meer over de effecten van het trauma van mijn vader op mijzelf. En ook breder natuurlijk hoe intergenerationele trauma werkt. En een van de experts die ik daarover sprak, die zei, het is heel belangrijk om je voorouders te accepteren en om compassie voor hen te tonen, wat ze ook gedaan hebben. Dus je kan een ritueel doen waarbij je de foto neerzet, een kaarsje brandt en hen bedankt. Nou ja, en zo kan je dat beter integreren in je familielijn. Dus ik zei, pap, zullen we dat doen? En nou heb ik een foto van zijn moeder, een foto van zijn vader neergezet. Kaarsje werd gelijk uitgeblazen. Maar, nou, en mijn vader die had gezegd, oké, doen we Hij houdt wel heel veel van je. Ja? Volgens mij wel, want dit is niet zijn natuurlijke staat van doen. Nee. Maar hij doet het wel allemaal voor je. Ja. Nee, hij houdt, ik denk, maar van al zijn kinderen hoor. Maar nee, dus hij doet het wel, een beetje soort morrend. En in ruil voor een joint. Hij zegt, nou, dan wil ik er wel een joint bij roken. Dus ik had een joint voor hem gerold. Dus, dus toen deden we dat. Dus toen zei ik, oké, nu moet je je ouders op moed. Maar ik had gehoord van, we moeten hen bedanken. We zeiden, ja, zo zou ik hem bedanken? Waar slaat het alweer op? Ja. En toen ging hij een hele tirade afsteken over zijn vader. En toen zei hij van, ik ben vooral heel erg boos op hem. Het is gewoon een klootzak. Hoe heeft hij dat kunnen doen? Hoe heeft hij niet naar mij kunnen omkijken? En vooral toen jij geboren werd, realiseerde ik me dat. Want ineens had hij mij dus. En jij bent zijn oudste. Ja, ik ben zijn oudste kind. Dus het was de eerste keer dat hij een baby in zijn handen had. En zich realiseerde zo nietig, weerloos wezen wat totaal van jou afhankelijk is. En hoe erg het was dat zijn vader niet naar hem omkeek. Dat je zoiets in de steek kan laten. Ja. En toen realiseerde ik me, dus dat verdriet kwam aan bij jou. En ik moet dat als baby gevoeld hebben. Want baby's hebben een soort holistisch realiteitsbesef die... Ja, die hebben nog geen zelf. Nee, die zijn één. Dus als ze honger hebben, is de wereld honger. Of als papa verdrietig is, is de wereld verdriet. Dus toen realiseerde ik me vandaar dat ik me altijd zo verantwoordelijk naar hem heb gevoeld. En want toen mijn ouders gingen scheiden, toen ik 4 jaar was, voelde ik me eigenlijk ook altijd een beetje schuldig dat ik niet bij hem woonde. En dat heet ook in zo'n psychologische term parentificatie. Dat je dus verantwoordelijk gaat voelen voor het welzijn van je ouders. En wat deed jij dan? Nou, het is niet echt zozeer... Het is gewoon meer een gevoel wat ik had. Het was niet dat ik er naar ging handelen. Maar ik voelde me gewoon bezwaard. Want hij was zielig en alleen. En hij was al een keer in de steek gelaten. Ja. En kijk, ik zag ook wel dat hij heus niet zielig was en dat hij een leuk leven had. Maar ik voelde een bepaalde gelatenheid bij hem. Een bepaalde existentiële soort verdriet. En wat heeft dat met jou gedaan? Behalve dan dat je je schuldig en verantwoordelijk voelde. Ja, nou, wat een van de meest opvallende dingen was dat ik de vader van mijn kinderen, die is jarig op dezelfde dag als mijn vader. En die is ook achtergelaten door zijn moeder op dezelfde leeftijd. Dus ik dacht altijd van, dat is echt raar. En dat was ook niet de eerste partner die ik had. Daarvoor heb ik ook ooit een vriendje gehad die ook door zijn moeder is achtergelaten. Dus ik dacht van, hoe kan dat? Waarom kies ik die mannen uit? Herken ik een bepaald trauma? Ga ik me daarover verantwoordelijk voelen? Dus dat was wel een van de ontdekkingen tijdens mijn zoektocht. Dat bij mij een soort van patroon was. Sorry. Je bent toen ook in therapie gegaan. Mm-hmm. Pas tijdens het schrijven van het boek, begrijp ik. Ja, ik heb wel eens hier en daar wat... Jouw moeder was dol op therapie. Ja. Ja, ze is ook therapeut. Ja. Ja, mijn stiefvader ook. Maar ze deed er zelf ook lekker. Die kon gewoon gaan rebirthen waar je bij was. Ja, als kind heeft ze dat ook een keer met mij gedaan, ja. En jij lijkt meer op je vader, dus dat je er lang niks van moest hebben. Nou, ik denk wel best wel ook een mix. Want mijn vader is echt wars van alles wat naar spiritualiteit riekt. Hij is echt zo van, als we dood gaan, zijn we dood. De ziel bestaat niet, allemaal onzin. Terwijl mijn moeder inderdaad heel erg bezig was met zelfontplooiing. Ze waren allebei enorme hippies. Maar mijn vader heeft meer de politieke kant gekozen en mijn moeder meer de spirituele kant. En ik ben niet zo afwijzend als mijn vader daarin. Je bent gemiddeld afwijzend. Nou, ik vind eigenlijk, zeg maar, het totaal afwijzen van elke vorm van spiritualiteit bijna net zo dogmatisch als sommige religieuzen kunnen zijn. Snap je? Dus ik vind wel dat we er open moeten staan voor die zienswijze. En ook dat het waarde heeft. Maar wat was je vraag ook? Ja. Nou ja, het ging er een beetje over dat jij mannen uitkiest die ook door hun moeder in de steek zijn gelaten. Dat lijkt me nou typisch zo'n vraag waarvoor je in therapie gaat. Ja, ik heb dat ook gevraagd aan de psychiater. En hij zei ook van, ja, ik zie allemaal patronen. En dat heeft met je vroege jeugd te maken. Dus dat ging, dat is ja, toch een soort ontwarren van een kluwe draadjes. Welke, het is natuurlijk niet alleen mijn vader, maar ook wat mijn moeder me heeft meegegeven, mijn stiefvader. Dus toen dacht ik wel van, jeetje, kies je dan inderdaad partners die... Nou, ik heb in dit geval dan twee vaders, want mijn stiefvader, daar ben ik bij opgegroeid vanaf dat ik 4 was. Dat leek op hun allebei. De partners die ik koos leken best wel op allebei mijn vaders. Dus dacht ik van, dat is ook raar. Ja, maar ja, verschillende therapeuten hebben gezegd van, je kiest toch vaak wat jou bekend is. Wat vertrouwd aanvoelt. Dat is ook wel logisch. En daar moet je dan voor gaan zorgen? Of dan moet je bijblijven, want anders zijn ze alleen? Ja, ik denk wel dat ik wat dat betreft een overmatig verantwoordelijkheidsgevoel heb. En dat er eerder op mij geleund werd dan dat ik op iemand leunde. Ja. Ik had ook een beetje het idee, zeg het vooral als ik me vergis. Ja. Je gaat op zoek naar van alles. Van hoe ben ik zoals ik ben? Wat is hier allemaal gebeurd? Je relatie gaat kapot. Kapot. Ja. En ergens dacht ik, je bent zo met iedereen in gesprek en met therapeuten en alles om toestemming te krijgen om weg te mogen gaan. Ja, misschien wel, ja. Dat iemand zegt, nee, maar het is oké als je gaat. Maar dat heeft niemand tegen me gezegd. Maar dit proces heeft er wel aan bijgedragen dat ik ging scheiden. Wel door die realisatie. Dat ik dacht van, nou ja, ik mag die stap zetten. Zeg maar, het is zo... Vanuit zo'n vroege jeugd komt dat verantwoordelijkheidsgevoel. Dat het op een gegeven moment, als je dat beseft, mag je daar ook een eind aan maken. Ja. En ja, dat is het rare aan het schrijven van zo'n boek. Je gaat dingen aan die je misschien normaal niet aan zou gaan. En daardoor leer je weer... Ik heb dan dingen over mezelf geleerd. En daardoor ging mijn leven ook in een bepaalde versnelling een kant op. Ja. En vervolgens voel je je dan weer schuldig dat je gescheiden bent. Want je schrijft ergens, terwijl ik bijna in slaap viel, stak er plots een verwijtende stem in mijn hoofd op. Hoe durf jij zo verliefd te zijn terwijl je net gescheiden bent en je ex verdrietig thuis zit? Ja, maar ik weet niet, ben jij ooit gescheiden? Nee. Nee. Ik denk wel dat veel mensen dat hebben, hoop ik. Ja, ik weet het niet. Nee, heel veel mensen zijn woedend op hun ex. Dus dat is natuurlijk ook... Ja. Ja, ik vond dat moeilijk. Heb je dat snel, schuldgevoel? Ja, dat is wel een van de thema's die terugkwamen. En die ik ook beschreven heb en geanalyseerd in het boek. Dat ik wel bovenmatig daar last van heb. Ja, want je vertelt ook dat als je langs een lunchroom loopt en die is leeg en je ziet de uitbater achter de kassa staan, dat je al denkt, oh, die kan straks de hypotheek niet meer betalen. Dit gaat helemaal niet goed. Laat ik maar een salade bestellen. Ja. Ja, nee, niet altijd. Ik loop niet. Hele koelkast vol met sla ondertussen. Ja, manisch rond door de stad overal saladebarren leeg te kopen. Nee, maar ik heb wel snel een gevoel voor mensen in penibele situaties. Ja, dat ik dan moet helpen of mij geroepen voel. Ja. Is daar ook je documentaire maken vandaan gekomen? Nou, is dat te makkelijk gezegd? Ja. Kijk, het heeft dat en ook wel een sterk gevoel voor onrecht. Of tegen onrecht. En dat komt ook weer heel erg bij mijn vader vandaan. Maar het is een wisselwerking. Want hij had, toen ik heel jong was, al heel vaak gesprekken met mij over politiek. Hij is opgevoed door zijn opa. En zijn opa was lid van de Communistische Partij Nederland. Dus mijn vader heeft die traditie voortgezet. Hij schreef Voor de Waarheid, de communistische krant. Dus hij heeft mij vanaf jongs af aan verteld hoe het zit met het kapitalisme. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment posters zag van PvdA en CDA. En dat ik zei, wat betekent dat? Kon ik net lezen. Dus toen ging je uitleggen, je hebt de linkse partijen en de rechtse partijen. En de linkse komen op voor de mensen. En de rechtse partijen zijn egoïstisch. Dat is een soort duidelijke verdeling. Heel handig, ja. Dit, ja. En, maar goed, voor een klein kind, helder, de wereld. Nee, maar dus... En hij was heel erg activistisch. Dus hij nam ons ook mee naar demonstraties. Dus ik heb dat wel echt met de paplepel ingegoten gekregen. Dus dat idealisme, de strijden voor een betere wereld. Dat zit eigenlijk wel in al je documentaires. Ja. Nu ik ze zo even snel in mijn hoofd heb. Ja, ja. Ja, maar dat was ook de reden waarom ik documentaires ging maken. Ik wou iets doen. Ik dacht, ja, op wat voor manier kan je nou het licht schijnen op bepaald onrecht en misschien mensen aanzetten om op een andere manier te denken en ook wel veel mensen te bereiken en ook je creativiteit kwijt te kunnen en ook inhoudelijk bezig te kunnen zijn. Dus toen kwam ik uit bij documentaires maken. Ik weet, dat was een soort, toen ik afgestudeerd was, dacht ik, ja, jezus, wat moet ik nou doen? Afgestudeerd filosoof, wie zit daar nu op te wachten? En toen, het was niet dat ik heel erg een liefde had voor het vak of zo. Niet dat ik altijd documentaires aan het kijken was. Ik ben meer een boekenwurm was ik als kind. Dus schrijven wilde je wel? Ja, ja, ik wou als kind altijd schrijver worden. En maar toen, nou ja, toen ik dat eenmaal in mijn hoofd had, dacht ik, nou, hoe kan ik dat bereiken? Ben ik dat ergens stage gaan lopen. En ben je nou een activistische documentairemaker of ben je documentairemaker en activist? Ik zeg altijd documentairemaker en activist. Maar ik denk ook dat mijn documentaires activistisch zijn. In de zin van, want soms zeggen mensen, het is een pamflet. En dan, dat klinkt dan een beetje alsof ik niet, alsof ik mensen iets door de strot wil duwen. Ik probeer wel dingen van verschillende kanten te bekijken. En de nuance niet kwijt te raken. Maar ik heb wel het idee, ook met de meeste dingen die ik doe, van er is een bepaald dominant beeld. En andere wereldbeelden raken daarbij, of visies raken daarbij ondergesneeuwd. Dus ik probeer het licht de andere kant op te laten schijnen. En vaak ook, we hadden het net als een werkje met sociale experimenten. Ja. Waarom doe je dat? Nou, als ik een documentaire maak, dan ga ik in eerste instantie heel veel, en samen trouwens met een fantastisch research team. Ik vind het heel fijn om dat ik kan werken met hele goede mensen. En dan gaan we altijd, dus gaan we eerst duiken in de academische onderzoeken die er zijn. Want er is natuurlijk heel veel daar te vinden wat misschien het grotere publiek niet bereikt. En daar vanuit gaan we brainstormen over wat is een manier om dit aan een groter publiek over te brengen. Want je kan wel een wetenschapper hebben die zegt, het zit tussen me zo. Maar als je dan een experiment doet wat beeldend is, waardoor mensen zoiets hebben, wow, dat wist ik niet, dan komt het gevoelsmatig wel meer binnen. En is het ook gewoon een veilig gevoel om de wetenschap achter je te hebben? Nou, dat weet ik niet. Want ook binnen vooral binnen de sociale wetenschap kan je eigenlijk allerlei standpunten wel staven. Dus als je bijvoorbeeld kijkt, gender is een van mijn voornaamste onderzoeksgebieden. Er zijn natuurlijk wetenschappers die zeggen van, de verschillen tussen mannen en vrouwen zijn heel erg in steen gebeiteld. En er zijn ook heel veel wetenschappers die zeggen van, het is allemaal opvoeding. Ja, dus binnen het nature-nurture debat. Dus het is niet zo dat de wetenschap achter mij staat. Maar er zijn wetenschappelijke onderzoeken die, staven wat, waar ik ook uitkom als ik het analyseer, zeg maar, als ik over onderwerpen nadenk. Ja, want hoe denk jij na over onderwerpen? Hoe ontstaat een documentaire? Vaak is het zo dat ik met iets bezig ben. Misschien in mijn persoonlijke leven. Bijvoorbeeld, ik moest op een gegeven moment een school zoeken voor mijn kinderen. En ik ontdekte van, wat vreemd. Er zijn witte en zwarte scholen en alle witte ouders gaan een heel stuk omfietsen om naar de witte school te gaan. Terwijl hier om de hoek misschien ook gewoon een goede school zit. En dat noemen ze dan een zwarte school. Nou, en toen ging ik daar gewoon onderzoek naar doen en met veel mensen over praten. En dan denk ik, volgens mij ben ik niet de enige die zich hierover verbaast. En ja, dan ga ik daar. Dat is dan gewoon een soort ongemak bij jou. Van, dit klopt niet. Ja, ja. Ongemak, onrecht. Ja. En ik waarom ik het persoonlijke, die persoonlijke benadering kies, is dat ik denk dat eigenlijk wij mensen veel minder uniek zijn dan misschien we zouden willen denken. Dus dat we heel veel dezelfde onzekerheden, dilemma's, vraagstukken hebben als elkaar. En op het moment dat ik dat persoonlijke startpunt neem voor een veel grotere maatschappelijk vraagstuk, dan maakt het ook te behappen en identificabel voor kijkers of lezers in dit geval. Want kijk, dit onderzoek naar mijn natieopa gaat over mijn familielijn, maar wat ik terugkrijg van mensen die het nu aan het lezen zijn, dat zeggen ook, ik ging nadenken over mijn eigen familiegeschiedenis en wat heb ik meegekregen van mijn ouders. En ja, dat je bijvoorbeeld nu het nog kan met je ouders of zelfs met je grootouders kan gaan praten over de dingen die zij in hun jeugd hebben meegemaakt en wat zij weer mee hebben gekregen en hoe dat doorwerkt generaties lang. Dus dat is altijd wel mijn wens, dat het een weerklank vindt ook bij de mensen die het tot zich nemen. En is het voor jou altijd fijn dat het startpunt eigenlijk persoonlijk is? Ja, ik denk dat ik een soort uitgesteld schaamtegevoel heb. Dus dat ik dan. Dus je vader heeft geen schaamtegevoel. Ja, en jij wacht er even mee. Ja, ik heb het wel, maar ik denk, het is meer als je maker bent, dat ik dan op dat moment alleen maar bezig ben van hoe kan ik het beste dat maken wat ik wil maken. En dan achteraf denk ik, dan gaan mensen het lezen of kijken. Is het niet super gênant? Ja, dat die en die, de buurman, dat ook kan zien. Dus dat. Heb jij een beetje een olifantenhuid? Want je krijgt ook natuurlijk wel dingen over je heen. Nou, dat is raar. Ik denk dat ik dat wel ontwikkeld heb professioneel. Want dat moet wel. Want ik heb bijvoorbeeld nooit een Twitter-account genomen. Omdat ik dan dacht. Zelfbescherming. Ja. En ten tijde van toen ik begon met ik ging meedoen met het protest tegen Zwarte Piet. Van Kick-out Zwarte Piet. Toen heette het nog anders. Zwarte Piet is racisme, die campagne. En toen was dat echt heel erg gevaarlijk. Toen hebben wij ook serieuze bedreigingen gehad. Jouw wijlen echtgenoot heeft. Ik heb nog een voice message van hem. Omdat ik toen een hele gevaarlijke doodsbedreiging kreeg. Dat hij mij ging bellen. Van, nu heb ik die voice message niet meer natuurlijk. Maar die de burgemeester aan de lijn. Omdat het gewoon heel eng was. Dus ik moest me toen wel afsluiten. Maar in mijn persoonlijke leven ben ik juist best wel conflictvermijdend. Oh ja? Ja, dat is raar. Ja. Ik hou helemaal niet van ruzies of dingen, conflicten. Maar ja, wie wel? Maar goed, sommige mensen zijn veel duidelijker van dit ben ik en dit wil ik en dit kan je niet maken of zo. Terwijl kijk, hier is mijn grens. Ja, nee, daar grenzen aan. Nee, ik heb hele vloeibare grenzen, denk ik. Mijn huis is ook gewoon een vloeibare grens. Ja, het is gewoon tijdens corona een soort opvanghuis geworden. Ja, dat vertel je ook heel mooi over in je boek. Dat iedereen is welkom bij jou. Je neemt iedereen op sleeptouw. Ja. Maar ook wel eens ten koste van jezelf. Ja, het was soms wel echt een teringzooi. En heel veel boodschappen en zo. Ik verdien ook niet zoveel geld in die tijd. Dus dat was. Hoe gaat het nu? Verdien je nu wel veel geld? Veel. Niet dit jaar heb ik een goed jaar. Ja, maar. Documentairemakers hebben het niet makkelijk. Nee, dat is nu natuurlijk in de actualiteit. Voor ons is het altijd in de actualiteit, maar het wordt nu opgepikt door de media. Wij worden niet zo goed betaald, documentairemakers. Nee. En het probleem, wat mij betreft, zit hem ook heel erg in het voortraject. Dus er wordt verwacht dat jij je plannen schrijft, de fondsaanvragen doet, pitchen. Dat duurt heel erg lang vaak. En in al die tijd wordt er helemaal niks betaald. En dingen kunnen ook niet aangenomen worden. En dan is dat allemaal verloren tijd en arbeid. Dus dat stoort mij vooral. Ja, we hebben nu natuurlijk net weer in de media gehad het verhaal van Kees. Ja. En dat het vervolg niet bij de publieke omroep te zien is, maar bij een streamingsdienst. Omdat er niet genoeg betaald wordt. Ja. Begrijp jij de keuze van de maker om een deurtje verder te gaan? Ja, begrijp ik wel. Ik ben ook bij streamers aan gaan kloppen vorig jaar. Er waren een paar plannen van mij die niet doorgingen. Ja, ik moet ook een hypotheek betalen. Ik heb ook kinderen die allemaal dingen nodig eten. Hebben. Ja, eten. Nou ja, wat wel leuk was in dat huis waar dus... Want we hadden op een gegeven moment ook een pleegdochter. En die nam ook weer mensen mee. Dus, maar die gingen heel vaak 's nachts in de afvalcontainers van de supermarkten. Dat noemen ze skippen of dumpster diving. Dus dan werd ik wakker en dan lag er... Een meloen. Ja, nou, bananen. En, nou, heel veel eigenlijk. Dus dat was... maar goed, niet genoeg om... Ja, daar zou je het eigenlijk niet van moeten hebben. Nee, maar ik vond dat wel een mooie, mooie filosofie, het hergebruiken. Ja. Zeker. Ja. Goed, nee, maar als documentairemaker moet je gewoon normaal betaald worden. En vooral de publieke omroep leunt of drijft ook op natuurlijk de plannen van makers die met hun visie en hun toewijding toch het onderste uit de kan proberen te halen. En verhalen proberen te brengen die waar we ons niet van bewust zijn, of onze blik te verruimen. Dus dat is wel, vind ik, kwalijk dat we niet genoeg betaald krijgen. En wat gaan we daaraan doen? Ja, actie voeren. Dan komt de activisten weer. Ja, nou, ik ben altijd. Ik denk wel van, hé, waarom heb ik hier. Nou, we zijn zelfs wel bezig. Want we waren begonnen met een groep collega's om actie te gaan voeren. Maar het is ook best wel ingewikkeld, hè? Om actie te voeren tegen de mensen die jouw werk moeten geven. Want het is heel erg zo van, nou, die is te lastig. Dan. Dan nemen we die ander wel. Ja, want ze moeten jouw plan goedkeuren. De top bij de NPO. Want ik ben op een gegeven moment een tijd geleden ook... heb ik heel veel actie gevoerd over diversiteit in de media. En inclusiviteit. En dat omdat het gewoon natuurlijk hier Hilversum is gewoon... iemand zei, oh, het lijkt op een Arisch verbeteringskamp. Maar dat is een beetje grof. Maar het is, ik bedoel, het is heel anders dan als je op straat loopt in Amsterdam, zeg maar. Of in Rotterdam. Te wit. Veel te wit, ja. En dat is ook gewoon, vind ik, heel erg zonde. Want door... En dan mis je verhalen en geluiden. En perspectieven. En ik heb zelf heel erg geleerd door mijn activisme en door heel veel mensen te leren kennen binnen de antiracismebeweging, heb ik ook enorm veel geleerd. En allerlei nieuwe perspectieven. Want mensen uit gemarginaliseerde posities, die kijken vaak met een veel kritischere blik naar bestaande machtsstructuren bijvoorbeeld. Dus dat is ook binnen de journalistiek natuurlijk van onschatbare waarde. En dat wordt gewoon veel te langzaam opgepikt. Dus toen ik daarmee bezig was, heb ik eigenlijk na een tijdje gedacht van dit... Ik voelde een beetje alsof ik met mijn hoofd tegen een betonnen muur aan het stoten was. En ik dacht, ik kan dat toch gewoon beter, mijn activisme in mijn film stoppen dan dit leidt nergens toe. En het feit dat het de hand is die jou voedt, laat jij dat jou de mond snoeren? Nee. Nee, dat niet. Maar soms moet zelfs ik ook wel diplomatiek zijn. Maar nee, ik blijf wel kritisch. Ja. En wat ga je nu maken? Ik ben bezig ik ben nu bezig met 3 projecten, maar ik ben bezig voor de VPRO met een documentaire over seksueel geweld. Ik ben een nieuw project aan het doen samen met Omroep Zwart en met Ama van Danzig. Dat is een goede vriendin van mij en wij gaan dat samen maken. Zij komt uit Ghana. En ik ben nog een ander project aan het doen. Ja. Dus vorig jaar had ik dus ben ik heel hard gewerkt om allerlei plannen te verwezenlijken. En die zijn nu allemaal ineens wel gelukt. Dus dat is fijn. Dus druk. Ja, best druk, ja. En nog even, wat vond je vader van het boek? Hij stuurde me een appje waarin hij zei, het is een pareltje geworden, ik ben trots. En tijdens mijn boekpresentatie werd hem ook gevraagd wat hij van het boek vond. En toen zei hij, nou ja, is niet echt mijn ding natuurlijk. Dus toen moest iedereen heel erg lachen. Maar ja, hij kan niet zoveel met al dat gepsychologiseer. Dat is niet zo aan hem besteed. Maar hij vindt het wel... het kan wel zijn goedkeuring wegdragen. Hij houdt heel veel van je. Dankjewel, Sunny. Het boek Mijn Nazi-opa ligt nu in de winkel. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Nooit meer slapen is er ook als podcast. Handig voor wie eens op een ander moment van de dag wil luisteren. We zijn te vinden in alle podcast-apps en dat is ook de plek voor een abonnement. Is heel makkelijk en kost niets. Na het nieuws is de zender voor Misha en morgen is Nooit meer slapen er weer. dan is het de beurt aan Lotje. Zij gaat in gesprek met ontwerper Gustav Hoegen. Hij ontwikkelt robots voor de special effects van kaskrakers als Star Wars en Shaki in de chocoladefabriek. Binnenkort is hij werk te zien op het festival The Arts Department. Nog een mooie nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.